Розділ 16. Опинившись на вулиці, Ка, наскільки це дозволяла нічна темрява, побачив помічника, який усе ще ходив туди-сюди перед будинком Варнави. Часом зупинявся і намагався посвітити ліхтариком крізь зашторені вікна хатини. Ка покликав його. Той не надто злякався, облишив шпигування за будинком і підійшов ближче. «Кого ти шукаєш?» – запитав Ка. І перевірив на власному стегні, чи добре гнеться різка. «Тебе», – відповів помічник, наближаючись. «Хто ти?» – раптом запитав Ка, бо йому здалося, що це не його помічник. Чоловік виглядав старшим, більш змученим, з обличчям повнішим, але вкритим зморшками. Навіть його хода була зовсім не схожа на поривчасту, ніби на електризовану ходу помічників. Він був повільний, трохи накульгував і виглядав аристократично хворобливим. «Ти не впізнаєш мене?» – запитав чоловік. «Я Єремія, твій старший помічник». «Ось воно що!» сказав Ка і трохи витягнув за спини заховану перед тим різку. «Але ти сильно змінився». «Це тому, що я один», відповів Єремія. «Коли я сам, від мене тікає навіть юнацька життєрадісність». «А де Артур?» запитав Ка. «Артур?» перепитав Єремія. «Малий мазунчик. Він покинув службу. Ти був з нами трохи суворий і грубуватий. Його ніжна душа не витримала цього. Він повернувся назад до замку і складає на тебе скаргу». «А ти?» – запитав Ка. «Я зміг залишитися», – відповів Єремія. «Артур виступає і від мого імені». «На що ж ви скаржитеся?» – запитав Ка. «На те, що ти не розумієш жартів. Що ми такого зробили? Трохи жартували, трохи сміялися, трохи під'юджували твою наречену. Усе зрештою, як і зазначено в угоді, згідно з якою нас Галатар послав до тебе». «Галатар?» – запитав Ка. «Так, Галатар», – відповів Єремія. «Він тоді саме заступав Кламма. Коли він послав нас до тебе, то сказав: я запам'ятав усе дуже точно, бо тепер ми посилаємося саме на ці слова. Ви йдете туди, як помічники землеміра. Але ж ми нічого не розуміємо в цій роботі», – сказали ми. А він: «Це не основне. Якщо буде потрібно, він вас навчить. Найважливіше полягає в тому, щоб ви його трохи розважили. Як мені повідомили, він ставиться до всього надто серйозно. Щойно прибув до села і вже вважає себе кимось важливим, хоча насправді його прибуття ні про що не свідчить». «І як?» – запитав Ка. «Галатар мав рацію, і ви виконали завдання». «Цього я не знаю», – відповів Єремія. «За такий короткий час це, здається, неможливо. Я знаю тільки те, що ти поводив себе надто брутально, і ми скаржимося на це. Ніяк не збагну, чому ти не розумієш, що така робота, як наша, дуже важка. Ти ж сам службовець, хоча й не працюєш у замку. Страшенно несправедливо так свавільно, майже по-дитячому, ускладнювати нам роботу, як ти це зробив. Ти безжально примусив нас мерзнути біля ґрат. Мало не вбив Артура кулаком на матраці, і це при тому, що він украй вразливий, достатньо одного неприємного слова, щоб він промучився цілий день. А як ти ганяв мене по снігу мало не півдня, я годину після цього відхекувався, а я ж уже не такий юний». «Любий Єремія», – сказав Ка, – «ти маєш рацію в усьому, але тобі варто було б розповісти про це Галатерові. Він прислав вас на власний розсуд, я не просив його. І оскільки я не запрошував вас, то мав право відіслати назад, що, ясна річ, охоче зробив би мирним шляхом, а не силою, та ви, здається, були проти. До речі, чому ти відразу, коли ви прийшли до мене, не розмовляв так відверто, як зараз?» «Бо я був на службі», – – відповів Єремія. – Це ж зрозуміло. – А зараз ти більше не на службі? – запитав Ка. – Уже ні, – відповів Єремія. – Артур повідомив у замку про наш відхід зі служби, тобто розпочав процес офіційного звільнення. – Але ж ти шукаєш мене, так ніби досі на службі, – сказав Ка. – Ні, – заперечив Єремія. Я шукаю тебе тільки для того, щоб заспокоїти Фріду. Коли ти покинув її задля сестри Варнави, вона була дуже нещасна. Не так через те, що втратили тебе, як тому, що ти її зрадив. До речі, вона давно це передбачала і сильно страждала. Я підійшов до вікна школи, щоб подивитися, чи ти раптом не схаменувся. Але тебе не було. Тільки Фріда сиділа на шкільній парті і плакала. Тоді я пішов до неї, і ми домовилися. Уже все залагоджено. Я тепер працюю коридорним у панському дворі, а Фріда повертається до шинквасу. Для неї так краще. Їй не було ніякого сенсу виходити за тебе заміж. Та й ти не розумів, яку жертву вона хотіла принести задля тебе». Але ця безмежно добра істота все ще сумнівається, чи тебе часом не покривджено, чи ти й справді був у Варнави. І хоча не існувало жодного сумніву в тому, де ти міг бути, я все-таки пішов пересвідчитися в цьому. Бо після всіх хвилювань Фріда заслуговує на те, щоб спокійно спати, та й я також. Тож я прийшов сюди і побачив не лише тебе, а й те, що дівчата ходять за тобою на зерці. Особлива чорненька, справжня дика кішка. Вона заступилася за тебе. Що ж, кожен має свій смак. Ти міг би й не завдавати собі клопоту вибиратися манівцями через сусідський сад. Я знаю цю дорогу. Отже, сталося те, що можна було передбачити, але чого неможливо було уникнути. Фріда покинула його. Можливо, це ще не остаточно. Можливо, все не так погано. Може, ще він зможе її повернути. Вона легко дає себе переконати кожному чужинцеві, навіть цим помічникам, які вважали, що їхнє становище таке саме, як і її, тому самі пішли геть і її намовили. Але достатньо буде Ка тільки наблизитися до неї, нагадати про все, що свідчить на його користь, і вона знову належатиме йому. Достатньо тільки виправдати свій візит до дівчат тим успіхом, який це йому принесло. Але попри ці роздуми, якими він намагався заспокоїти себе, йому було тривожно. Ще так недавно він гордо розповідав Ользі, що Фріда – його єдина опора. А тепер з'ясувалося, що ця опора не надто міцна, і щоб похитнути її, не потрібно навіть втручання впливової особи. Достатньо цього не надто апетитного помічника, цього шматка м'яса, що часом справляє враження не зовсім свіжого, а проте викрав Фріду. Єремія вже почав віддалятися, така покликав його знову. «Єремія», – сказав він, – «Я хотів би бути з тобою цілком відвертим. Дай мені відповідь на одне єдине питання. Ми більше не перебуваємо в стосунках пана і слуги. І не лише ти радієш із цього, але й я. Отже, нам немає сенсу обманювати одне одного. У тебе на очах я ламаю різку, яка призначалася тобі, бо шлях через сад я обрав не зі страху, а щоб застати тебе несподівано і всипати різкою. Але не ображайся на мене за це, бо це вже в минулому. Якби ти не був нав'язаним мені канцелярією слугою, а звичайним знайомим, ми без сумніву порозумілися б, хоча твій вигляд мене часом і дратує. І ми можемо зараз надолужити все втрачене в цьому плані». «Ти думаєш?» – запитав помічник. Утомлено потер очі і позітхнув. «Я міг би пояснити тобі все детальніше, але не маю часу. Мушу бігти до Фріди. Крихітка чекає на мене. Вона ще не вийшла на роботу, бо господар послухав мене і дав їй трохи часу на відпочинок. хоча вона і рвалася відразу до праці, мабуть, щоб швидше все забути. Тож ми хотіли провести цей час разом. Що ж до твоїх слів, у мене немає ні підстав брехати тобі, ні бажання довіряти. Зі мною все трохи інакше, ніж з тобою. Поки я був на службі, ти був для мене дуже важливою особою. Ясна річ, не завдяки твоїм особистим якостям, а через службові обов'язки. І я зробив би для тебе все, щоб ти захотів. Але тепер ти мені байдужий. І зламана різка зовсім мене не зворушує, а лише нагадує, якого брутального пана я мав. Це не міняє мого ставлення до тебе. «Ти так зі мною говориш, – сказав Ка, – ніби маєш цілковиту певність, що ніколи більше не муситимеш мене боятися. Але це не так. Я думаю, ти ще не звільнився від мене, бо так швидко тут нічого не вирішується». «Часом навіть швидше, – заперечив Єремія. «Часом, – сказав Ка, – але наразі немає підстав думати, що саме так трапилося зараз. У кожному разі ні ти, ні я не тримаємо в руках письмового повідомлення про це. Справа тільки розглядається, і я ще не втручався в її хід, але неодмінно це зроблю. І якщо все вирішиться не на твою користь, це означатиме, що ти недостатньо працював, аби твій пан був задоволений твоєю службою, і тоді, можливо, я поспішив зламати різку. Звичайно, Фріду ти відбив, і це окрилило тебе, але при всій моїй повазі до тебе, навіть якщо ти мене більше не поважаєш, достатньо буде кількох моїх слів до Фріди, щоб розвіяти всю ту брехню, за допомогою якої ти її переконав. А тільки брехня могла примусити Фріду відвернутися від мене. «Ці погрози мене не лякають», – сказав Єремія. «Ти ж зовсім не хочеш мати мене своїм помічником. Боїшся мене як помічника. Ти взагалі боїшся помічників, бо тільки зі страху вдарив бідного Артура». «Мабуть», – сказав Ка, – «але хіба від цього йому менше боліло? Можливо, в такий спосіб я тобі ще не раз покажу свій страх. І оскільки я бачу, що тобі робота помічника не подобається, то для мене, попри весь страх, найбільшим задоволенням буде змушувати тебе до цього. І тому цього разу я поставлю собі за мету, щоб мені призначили лише тебе самого, без Артура. Тоді я змушу приділити тобі більше уваги». «Ти думаєш, – сказав Єремія, – що я хоча б трохи боюся цього всього?» «Саме так я й думаю, – відповів Ка. Трохи ти боїшся в кожному разі, а якщо ти розумний, то боїшся сильно. Бо чого ж ти тоді досі не пішов до Фріди? Скажи, ти кохаєш її?» «Кохаю, – сказав Єремія. – Вона хороша, розумна дівчина, колишня коханка Кламма. Отже, в будь-якому випадку вигідна партія. І якщо вона мене попросила звільнити її від тебе, чому б мені не зробити цього? Тим більше, що тобі це не принесе ніякої шкоди, бо ти вже втішився із клятими сестрами Варнави». «Тепер я бачу твій страх», – сказав Ка. «Панічний страх. Ти намагаєшся обдурити мене. Фріда просила тільки про одне – звільнити її від здичавілих і потваринному хтивих помічників. Я, на жаль, не мав часу належно виконати її прохання. І ось наслідки моєї легковажності». «Пане Землемір, пане Землемір!» – закричав хтось із вулиці. Це був Варнава. Він прибіг задиханий, але не забув уклонитися Ка. «Мені вдалося», – сказав він. «Що вдалося?» – запитав Ка. «Ти передав моє прохання Кламові?» «Це було неможливо», – відповів Варнава. «Я дуже старався, але це було неможливо. Я пропхався наперед і простояв цілий день перед самим пультом, хоча мене й не викликали. Я стояв так близько, що одного разу мене навіть усунув у бік писар, якому я заступав світло. Я навіть звернув на себе увагу задертою вгору рукою, коли Клам піднімав очі, що загалом заборонено. Найдовше пробув у канцелярії. Залишився там наодинці зі слугами. Мав щастя ще раз побачити Клама, який повернувся, але не через мене. Він просто хотів щось уточнити у своїй книзі і незабаром знову пішов геть. Врешті служка майже вимів мене мітлою, бо я не рухався з місця. Я розповідаю це все, щоб ти знову не казав, ніби незадоволений моєю службою. «Чим же мені допоможуть всі твої старання, Варнаво?» – запитав Ка. «Якщо всі вони були марні». «Але вони не були марні», – заперечив Варнава. «Коли я виходив зі своєї канцелярії, я називаю її своєю, то побачив, як із глибших коридорів повільно бреде якийсь пан. На цю мить усюди було вже порожньо, такої пізньої години всі розійшлися. Я вирішив почекати на нього, бо це була хороша нагода ще трохи затриматися. Я б залюбки взагалі не виходив звідти, щоб не передавати тобі погані новини. Та й завжди варто зачекати на когось із урядників. Це був Ерлангер. Ти не знаєш його? Він один з найголовніших секретарів Кламма. Невисокий, кволий чоловік, злегка накульгує. Він одразу ж мене впізнав, бо має неймовірну пам'ять і добре знає людей. Це всім відомо. Йому достатньо насупити брови, і він миттєво впізнає кожного, навіть тих, кого ніколи не бачив, про кого тільки чув або читав. Наприклад, мене він навряд чи коли-небудь бачив. Але хоча він одразу впізнає, питає так, ніби не зовсім певен. «Ти часом не Варнава?» – сказав він мені. А потім запитав. «Ти повинен знати Землеміра, хіба не так?» І продовжив. «Це дуже добре. Я зараз їду до Банського двору. Нехай Землемір зайде до мене. Я живу в 15-й кімнаті. Але він мусить прийти вже, бо я маю лише кілька зустрічей і о 5-й вранці їду назад. Скажи йому, що для мене дуже важливо з ним поговорити». І тут Єремія раптом кинувся бігти. Варнава, який досі майже не помічав його, у своєму збудженні запитав, що хоче Єремія. «Випередити мене в Ерлангера», – сказав Ка. Наздогнав Єремію, вхопив його за рукав і промовив. «Тебе так раптово охопило бажання побачитися з Фрідою? Мене також. Тому ходімо разом». Розділ 17. Перед заїздом у темряві стояла групка чоловіків. Двоє чи троє з них мали в руках кишенькові ліхтарі, тому можна було роздивитися деякі обличчя. Ка впізнав тільки одного – візника Герштекера. Той привітався з ним питанням. «Ти все ще в селі?» «Так», – відповів Ка, – «я прибув надовго». «Мене це не обходить», – сказав Герштекер. Голосно закашлявся і повернувся до інших. Виявилося, що всі чекають на Ерлангера. Той уже прибув, але перед тим, як почати прийом, розмовляв із Момусом. Прохачі обговорювали те, що всередині чекати заборонено, тому доводиться мерзнути тут, на вулиці, в снігу. І хоча не було аж надто холодно, але примушувати людей годинами стояти серед ночі на вулиці – жорстоко. Ясна річ, Ерлангер у цьому не винен, навпаки, він дуже приязний і, напевно, взагалі нічого про це не знає, а якби довідався, то безумовно був би обурений. Винна у всьому господиня, прагнення якої підтримувати в заїзді ідеальний порядок, уже стало майже хворобливим. Вона не хоче, щоб у будинку одночасно перебували багато прохачів. «Якщо вже так необхідно, щоб вони прийшли, – говорила вона, – тоді на Бога, нехай заходять, але тільки один за одним». І вона домоглася, щоб прохачі, які спочатку чекали просто в коридорі, перемістилися на сходи, далі до шинку, пізніше до передпокою, а врешті опинилися на вулиці. Але й цього їй виявилося замало. Вона не могла стерпіти відчуття, що у власному домі почувається як в облозі, як вона це називала. Вона не могла збагнути, навіщо взагалі потрібно приймати прохачів. «Щоб розводити бруд на сходах», – сказав їй одного разу хтось із урядників, напевно розізлившись через таке питання. Але для неї все це прояснило, і відтоді вона часто повторювала цей вислів. Вона хотіла, і тут її прагнення вже збігалися з побажаннями прохачів, щоб навпроти заїзду поставили спеціальну прибудову, де можна було б чекати на прийом. Її б найбільше влаштувало, якби прийоми і допити відбувалися поза її заїздом, але службовці були проти, а якщо службовці з чимось не погоджувалися, шинкарка, ясна річ, не мала шансів досягнути свого, хоча у всіх дрібніших питаннях вона встановила справжню маленьку диктатуру, по-жіночому ніжну і наполегливу. Що ж стосується допитів, то їхній господині і надалі доведеться терпіти в панському дворі, бо урядники із замку не мають бажання залагоджувати свої службові справи поза межами заїзду. Вони завжди поспішають, дуже неохоче бувають у селі і не мають ні найменшого бажання затримуватися тут ні на мить довше, ніж необхідно. Тому тільки задля збереження домашнього миру і спокою в заїзді аж ніяк не можна вимагати, щоб вони з усіма своїми паперами ходили до якогось іншого будинку, витрачаючи дорогоцінний час. Найбільше чиновникам подобається залагоджувати всі справи в шинку, або ж у своїх кімнатах за їжею, чи вже в ліжку, перед тим як заснути, чи вранці, коли вони бувають надто втомлені для того, щоб піднятися з ліжка, і хочуть ще трохи поніжитися. Таким чином, спорудження приймальні виявилось оптимальним вирішенням проблеми, хоча воно водночас стало й своєрідним покаранням для господині, над чим у селі часто посміювалися. Адже таке будівництво вимагало численних нарад, тож коридори заїзду ніколи не порожніли. Про все це неголосно спілкувалися між собою прохачі. І Ка впало в око, що, незважаючи на багатьох незадоволених, ніхто не скаржився на те, що Ерлангер скликав людей посеред ночі. Він запитав про це й почув, що Ерлангеру ще й потрібно бути дуже вдячним. Те, що він взагалі приїхав до села, свідчило про його добру волю і високу свідомість власного службового обов'язку. Якби він захотів, то міг би просто прислати когось зі своїх секретарів записати протоколи, і це б навіть більше відповідало правилам. Та він переважно не робить такого, хоче все почути та побачити сам, тому змушений жертвувати власними ночами, бо вдень у його службовому розпорядку немає місця для візитів до села. На це Ка зауважив, що навіть Клам знаходить можливість приїхати до села вдень чи залишитися на кілька днів. Хіба ж може бути так, що його секретар більш незамінний там, на горі? Дехто доброзичливо посміхнувся на це, інші знічено мовчали. Останніх було значно більше, тож Ка не отримав відповіді. Тільки хтось один збурено зауважив, що ясна річ, Клам незамінний як на горі, так і в селі. Тут відчинилися двері, і з них вийшов Момус у супроводі двох слуг із лампами. «Першими до пана секретаря Енгельгера потраплять», – сказав він, – «Герштекер і Ка. Обидва присутні?» Вони зголосилися, але ще перед ними до будинку прослизнув Єремія зі словами «Я тут коридорний». Момус із посмішкою поплескав його по плечі. «Треба бути обережнішим із Єремією», – сказав собі Ка, хоча й усвідомлював, що Єремія був значно менш небезпечним, ніж Артур, який працював проти Ка в замку. Можливо, було б навіть розважливіше і далі давати їм мучити себе в ролі помічників, аніж відпустити безконтрольно розгулювати довкола і плести інтриги, до чого в них, здається, була неабияка схильність. Коли Ка проходив повз Момуса, той зробив вигляд, ніби щойно зараз упізнав у ньому землеміра. «О, пане землемір», – сказав він, – «той, що так неохоче дає себе допитувати, тепер сам рветься на допит. Тоді зі мною це було б простіше, але, ясна річ, нелегко вибрати кращий допит». Коли Ка зібрався зупинитися після цих слів, Момус додав: «Ідіть, ідіть! Тоді мені потрібні були ваші відповіді, а зараз уже ні». Але Ка таки відповів, обурений поведінкою Момуса: «Ви думаєте тільки про себе. Я не відповідатиму і ніколи не збирався відповідати на запитання просто тому, що хтось наділений якимись там службовими повноваженнями». Момус запитав: «А про кого ж нам думати, як не про себе? Хто тут іще? Ідіть». У коридорі їх зустрів слуга і провів уже знайомим Ка шляхом через двір, далі крізь браму і низький, злегка похилений вхід. На горішніх поверхах мешкали високі службовці, а секретарі вселили у цьому проході, серед них і Ерлангера, хоча він належав до найголовніших. Слуга загасив свій ліхтар. У коридорі було яскраво електричне освітлення. Усе тут виглядало маленьким, але вишуканим. Простір був використаний надзвичайно раціонально. Коридор рівно настільки високий, що дозволяв пройти, не нахиляючи голови. Обабіч тісно наліплені одні біля одних двері. Бічні перепони не досягали стелі, мабуть, із вентиляційних міркувань, бо кімнати в цьому глибокому, схожому на підвал проході, напевно позбавлені вікон. Недоліком цих неповних стін був шум у коридорі і, очевидно, в кімнатах. Складалося враження, що багато кімнат заселені, в них ще не спали, чулися голоси, стукіт молотків, дзеленчання бокалів. Але тутешня атмосфера не скидалася на веселу. Голоси були приглушеними, з розмов долітали лише окремі слова, які нагадували не стільки уривки діалогів, скільки диктанти або читання вголос. А з тих кімнат, де чувся дзенькіт склянок і тарілок, не долітало жодного слова. Стукіт молотка нагадав Ка чиюсь розповідь про чиновників, які, аби відпочити від великого розумового навантаження, займаються у вільний час столяркою, складанням якихось тонких механізмів чи подібною діяльністю. Прохід був порожнім. Тільки перед одними дверима сидів блідий і худорлявий чоловік у шубі, з-під якої визирала білизна. Напевно, в кімнаті було надто важке повітря, тому він вийшов назовні і читав газету, хоча й не надто уважно. Час від часу він позіхав і кидав читання, нахилявся вперед та роздивлявся коридор. Можливо, очікував відвідувачів, які запізнювалися. Коли вони пройшли повз, слуга кивнув Герштекерові на чоловіка в шубі. «Пінцгаутер!» Герштекер кивнув. «Він уже давно не був унизу», – сказав він. «Уже дуже давно», – підтвердив слуга. Урешті вони дійшли до дверей, які нічим не відрізнялися од решти, але за ними, як повідомив слуга, жив Ерлангер. Слуга став Ка на плечі і зазирнув крізь щілину до кімнати. «Він лежить», – повідомив слуга, зістрибнувши донизу. «Вбраний лежить на ліжку, але, здається, дрімає. Часом на нього нападає втома, особливо тут, у селі, коли міняється звичайний розпорядок. Мусимо зачекати. Коли він прокинеться, задзвонить. Хоча вже траплялося й таке, що він проспав увесь свій прийом у селі, а відразу після пробудження змушений був їхати назад, до замку. Робота, яку він тут виконує, суто добровільна». «Краще вже спав би до ранку», – сказав Герштекер. бо коли після прокидання в нього залишиться ще трохи часу для роботи, він дуже незадоволений тим, що заснув, намагається залагодити все якнайшвидше і не дає людині висловитися. «Ви прийшли з приводу перевезень для будови?» – запитав слуга. Герштекер кивнув, відвів слугу у бік і тихо заговорив до нього. Але слуга майже не слухав, дивився кудись понад візником, бо був майже на голову вищий, і серйозним виразом обличчя повільно гладив себе по волосю.